जिला के हम बता, आरा जिला के हम बता, सुनाए सखी आरा जिला के हम बता, आरा जिला के हम बता।